यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 27 जनवरी सन 1997 को रात्रि लगभग 8 बजे समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण गृहित काम करने के साधन है, ठीक है, परंतु सबसे पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग बहुत आवश्यक है। खेती करने वाले बीज डाल करके खेत करते हैं, उनसे पहले खेत में जो बिजाती है वृक्ष है जितने खेती के बाद उनको साफ करके खेत को साफ करके उसके बाद बीज बोने से खेती बढ़िया होती है। ऐसे ही हमारे दुर्गुण है, दुराचार है, जितने शास्त्र निषिद्ध आचरण है उनका त्याग करने पर हमारी आध्यात्म उन्नति में बड़ी भारी सहायता होती है। नहीं तो बीज उतने पनपने नहीं, खेत साफ किए बिना अगर बीज बो दिया जाए तो वो असली ठीक खेती होती नहीं, क्योंकि जड़ है, खाद है, उसी खुराक तो वे दूसरे बिजाती है पौधे खा जाते हैं, खेती को मिलते नहीं। इसी तरह से पारमार्थिक साधन करते हैं तो निषिद्ध कर्मों का त्याग हमें बहुत आवश्यक है। मदिरा है, मांस है, कोकन है, चाय है, तो जिनको विशेष खराब नहीं समझते हैं, परंतु जितने जितने चीजें थोड़ा भी नशा पहुंचाने वाली चीजें, मादकता पहुंचाने वाली, वो सब चाहती है। पान पराग आदि तो बहुत विशेषता है, मदिरा तो अत्यंत ही निषिद्ध है। वहां उस शहर में मैंने सुना था जहां पान पराग बनता है वहां सज्जन गए तो ये गृह गोधा होता है मकाना में छिपकली दिशोड़ा ऐसे कहते हैं जो भीतों में दीवार फिरती है जहां बत्ती होती है वो इकट्ठी हो जाती है, ऐसे सूखे हुए पड़े थे। कहते ये क्यों सिखाए, क्या बात है कि ये पान पराग में देते हैं, बड़ी जहरीली चीज और नशीली चीज, दुकानदार देखते हैं कि ये खाने लग जाए तो नशा लग जाता फिर छूटेगा नहीं तो हमारी बिक्री बहुत हो गई। ये स्वास्थ्य और धर्म को मान बिगाड़ने वाली चीज है। सज्जनों से प्रार्थना है अन्न और जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न, इसके सिवाय दूसरा कोई भी विषय मत रखो। सुपारी थोड़ी ले ली, थोड़ी सौंफ ले ली, वो भी नहीं, जिसमें दोष नहीं है ऐसी चीज का भी व्यसन है वो खराब है, क्योंकि उसकी प्रतंत्रता होती है, आदत पड़ जाती है। तो पराधीन सुपने सुख ना ही, जितनी पराधीनता होती है वो दुख देने वाली होती है। पराधीन आदमी स्वतंत्र नहीं हो सकता, पराधीनता स्वतः उसने स्वीकार कर ली, स्वाधीनता कैसे होगी। तो इन नशों नशों का त्याग करना चाहिए। हमारे एक मन में और बात आ रही है, किसी के धर्म का नाश करना हो, किसी की संस्कृति का विनाश करना हो, उनकी शुभ रीति शुभ रिवाज शुभ जो आदतें उनका नाश करना हो, तो बढ़िया युक्ति है कि उनका खुद का ही उन पर विरोध हो जाए, उनकी खुद की ही उनमें अरुचि हो जाए, फिर उसका नाश करना नहीं पड़ते, वे ही नाश करेंगे। एक बात मेरी बहुत खटकती है, कहने में संकोच भी होता है, छोटे छोटे बच्चों को जो पाठशाला में भेजते हैं तो पाठशाला में पढ़ते के समय ये छोकरों की चोटी काट ली, सिद्धि कर दी, ऊपर के शिखा नहीं रखी, वो शिखा न रखने आज बड़े बड़े आदमियों को मैं देखता हूँ शिखा नहीं है। अग्नि देवो द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु अभिरेको गुरु से नाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। हमारा धर्म है उसमें हमें अग्नि अग्नि देव हमारा अग्नि का पूजन होता है, नामकरण में होता है, विवाह में होता है, शुभ कार्यों में गौ का गोबर गोमूत्र अग्नि ये सब हमारे पूजनीय होते हैं। और अग्नि देव का ये खास चिन्ह है शिखा, अग्नि का नाम धूम शिखा है, अग्नि जाल चलूगा वो धुआं निकलेगा ऊपर, वो प्रतीक है हमारी शिखा। ये शिखा उड़ती चली जा रही है, पढ़ाई के समय उड़ाई, अब जवान जवान बड़े बड़े बूढ़े होने लग गए उनके भी मैं देखता हूँ शिखा नहीं है, ये खुद की आपकी अरुचि हो गई, अब दूसरे को हटा देगी जरूरत नहीं है, आसल रहेगी। दो तीन पीढ़ी में ये होगा, उसके बाद में हिंदुत्व का क्या होगा पता नहीं है। मैं जो कहता था चोटी और धोती अगर ये आप लोग शुरू कर दे तो बड़ा भारी लाभ होगा, अपनी संस्कृति जीवित रहेगी, नहीं तो संस्कृति लुप्त होती चली जा गई है। वंश का नाश करने के लिए परिवार नियोजन, इसलिए वंश नष्ट होता है। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो कत्ल कर देना मार देना, और एक पैदा न होने देना। गायों की तो कत्ल कर देने, अपने हिंदुस्तान में 36,000 कसाई बना है गायों के मारने के, 36,000। और नए नए खुलने की स्कीम हो रही है, हावड़ा में भी एक कारखाना बड़ा खुलने वाला है जो मशीनों से होता है, 10 मशीनों के ऐसे है कर पूजोगे, जो गाय को खड़ी कर पिछाड़े पैर बांध लिया उसको उठा कर ऊंची लटका दी और आधा गला काट दिया, तो सब गला काटने से खून का पानी हो जाता है, खून ज्यादा मिलता नहीं, इस आधा गला काट कर लटका दिया, उसमें खूब जितना खून वो निकल गया उसके बाद उसे कत्ल कर दी। इस तरह से बुरी दशा से गायों को मारते हैं, वो हत्या होती है। लोग कहते ये और परिवार नियोजन और गर्भपात महान हत्या है, मैंने शास्त्रों में गर्भपात के समान हत्या कोई देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है। यत पापम ब्रह्म हत्याया, सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या मानी गई, जिन ब्राह्मणों के द्वारा दुनिया का मरा मोहनष्ट होता है। बंधों प्रथम मही सुर चरणा, मोह जनित सरसय सब हरणा। गोस्वामी जी महाराज रामायण लिखते हैं तो कहते हैं बंधों प्रथम महेश्वर चरणा, ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करता हूँ, मोह जनित संशय सब, ये अविद्या मूल मोह मूल परमार्थ नाही, तो मोह आदि में व्याधि सकल कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, उस मोह का नाश करने वाले उपदेश देने वाले ब्राह्मणों की हत्या कर दो, समाज का बड़ा नुकसान होगा। तो ब्रह्म हत्या के समान दूसरी हत्या नहीं है, पाप दूसरे बताए हैं, ब्रह्म हत्या मदिरा पान गुणपति के गमन और सोना रत्नों की चोरी, ये 4 महापाप बताए गए, महापाप बड़े भारी पाप। और चारों का संग करने लग जाए, वो हत्या न करे, तो 3 वर्ष 2 वर्ष उनके साथ रहने से जो महापातकी को दंड होगा वही उनके साथ ही वो दंड होगा। इस वास्ते पद्म पुराण में पंचोग्र पापा पास उग्र पाप है, भयंकर पाप है पास। तो ऐसे ऐसे पाप करते हैं, लोग कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा। मेरा तो ये कहना है कि ऐसे पाप चलेंगे जल मिलना मुश्किल है। कली बारे ही बारे दुकाल पर है, पिनो अन्न दुखी बहु लोग हमारे, रामायण माया है। तो बार बार दुआ पर पाप बढ़ जाने से तकलीफ होगी। पूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा तेन तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्। ये चीजें होंगी, जहाँ अपूज्यों की तो पूजा होगी, अपूज्यों का जहाँ विनाश होगा, तिरस्कार होगा, वहाँ अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी, महामारी होगी, आपस में लड़ाई दंगा होगा, भय होगा, आपस में डरेंगे, एक को मार काट करेंगे, ऐसा होगा। अभी जो विचार है जिसे दिखता है अगर महान विप्लव भयंकर दंड होना, भयंकर युद्ध होने वाला, ऐसा मालूम होता है। मैं भविष्य नहीं जानता हूँ, न भविष्य के जानने की मेरे में इच्छा भी है, जानने क्या फायदा हो, उस जानता मैं हूँ नहीं। परंतु चाल ऐसी चल रही है जिसमें आपकी संस्कृति की आपके मन में ग्लानि हो गई, आपका खुद का उस दुर्भाव हो गया। अब चोटी रखने से क्या आपके नुकसान है, परंतु आपके लिए बड़ी कठिन हो गई। आप अगर कृपा करके चोटी और धोती शुरू कर दे तो आपकी संस्कृति चलेगी, नहीं तो कठिन है। 5 बातें हैं आपकी जाति की संस्कृति रक्षा करने की, 5 बातें खास है आपके लिए आवश्यक। 1 तो वेशभूषा, अपनी धोती चोटी पगड़ी आदि जो आपकी वेशभूषा है, ये एक रक्षा करने वाली चीज है। 2 भाषा, अपने अपने देश की भाषा, अनेक देशों की जितनी भाषाएं वो सीखना, अनेक तरह की लिपियां उनका ज्ञान करना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि विदेशों के साथ हम संबंध करें तो उनकी भाषा को नहीं जाने तो कैसे व्यापार आदि होगा। भाषाओं को जानना, परंतु विद्या लेना, लेना और देना 2 चीज है। हम अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, भाषा, लिपि रखते हुए अगर विदेशों की विद्या सीखते हैं तब तो हम विद्या लेते हैं, और वो सीख करके उसी सांचे में हम अपने जीवन को ढाल देते हैं। उधर तो विद्या ली नहीं है, अपने को खो दिया, लिया कहा, हम खुद ही उसके चले गए। स्वराज्य लेना है, स्वराज्य क्या है, ईसाइयों का राज्य, ईसाई बन जाओ स्वराज हो गए, फिर रहने की क्या जरूरत है, अपने आप को दे देना, खत्म कर देना, बहुत खराब चीज है। तो शिखा सूत्र खास आपका विजातियों का काम है, शिखा और सूत्र, चोटी और धोती, मानो जनेऊ रहना, चोटी रखना, संध्या आदि करना, ये खास चीज है आपकी खास। रोजाना हमारे वहां ऋषिकेश में गर्मी के दिनों में बेदी होती है, जिन्हें वो दी जाती है, तो 100 आदमी हो जाते हैं, कभी 70-80 हो जाते हैं, इस 100 से अधिक थे, ऐसी जिन्हें वो दी जाती है वहां। ऐसी अगर लोगों को दी जाए तो ये संस्कृति कुछ दिन चलेगी। घरों में रसोई करने पर बलिवेश्व देव करना, ये अन्न की शुद्धि के लिए बड़ा आवश्यक है। हमारी संस्कृति है कोई भी चीज हो पहले दूसरों के लिए करना, फिर यज्ञ शिष्टा श्रेष्ठ संतो मुचिंते सर्व के लिए रही, यज्ञ शिष्टा मृत बुझो यान्ति ब्रह्मता नाथनम। तीसरा चौथे 2 अध्याय आया यज्ञ शेष, मानो जैसे यज्ञ हो जाए, दूसरों को दे दिया जाए, उसके बाद बाकी बचे वो भोजन करना है, वो यज्ञ शेष कहलाता है। तो यज्ञ शेष अमृत है, यज्ञ शिष्टा अमृत बुझो, वो भोजन करना अमृत की तरह है और पहले भोजन करना जहर की तरह है। ब्राह्मण भोजन आदि कराना, उसमें भी पहले ब्राह्मणों को भोजन कर ले, फिर से बाद में बचा हुआ यह विशेष भोजन अमृत होता है। तो घर के मालिक होती थी माताएं और सज्जन, वो सबके बाद भोजन करते थे। महाभारत की कथा आती है, महाराज युधिष्ठिर जब वनवास होते हैं, वन में जाते हैं, उस समय में ब्राह्मण बहुत से उनके साथ हो गए। 80,000 ब्राह्मण रोजाना पांडवों के यहाँ भोजन करते थे, उसके बाद पांडव भोजन करते 80,000। तो वे सबके सब साथ में जाने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज, मैं जो मृगश्रम करके सादा वेश भी अपना नहीं, ऐसा रख करके जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, सब हार गया, राज संपत्ति वैभव, तो मैं कैसे प्रबंध करूंगा। तो वे कहते हैं कि हम इस दुर्योधन के राज्य में नहीं आएंगे, हम कंद मूल फल पत्ती जंगली खा करके रहेंगे तुम्हारे साथ, चल दिए। तो धूमिल ऋषि थे, उनसे कहा महाराज क्या करें। उन्होंने सूर्य का मंत्र दिया, उस स्तोत्र पढ़ा और मंत्र जपा, सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उनको एक थाली देते, थाली में बटलोई जिसमें भोजन बनाया जाए, ऐसा ही अक्षय पात्र दिया। पूछा कि तुम्हें सबके बाद में भोजन कौन करता है, कहते बाद में द्रौपदी भोजन करती है। तो जब तक द्रौपदी भोजन न करे, तब तक हजारों लाखों भोजन कराते जाओ, ये कभी क्षय नहीं होगा। और भोजन कराने के बाद फिर नहीं रहेगा, और एक दिन में एक बार भोजन बनेगा। ठीक है, वो रहा, उसे भोजन कराते रहे, जितने राजा वो कितने भोजन करे, सब भोजन कर लेते हैं। तब द्रौपदी भोजन करती है, द्रौपदी के भोजन करने के बाद फिर उस बटलोई में कुछ रहता नहीं। ऐसी बात थी। तो एक दिन की विचित्र बात हुई, दुर्वासा ऋषि का नाम आपने सुना ही होगा, बड़े क्रोधी ऋषि थे। वे श्राप देते, क्रोध कर तंग करते, प्राय ऐसा ही करते। उनके प्रसन्नता के तो एक दो उदाहरण मिलते हैं, सब ये नाराजी नाराजी और श्राप ही श्राप दिया। उसको दुर्योधन ने बड़े राजी कर लिए, 10,000 शिष्यों के साथ रहते थे, चलता फिरता विश्वविद्यालय। तो दुर्योधन ने क्या किया कि सुबह भोजन बनाना 10,000 के लिए, शाम तक शाम को भोजन बनाकर दूसरा वो भोजन फिर खर्च कर देते। तो दुर्वासा जब सुबह आवे, शाम को आवे, दिन में आधी रात्रि को आ जाए, तो भोजन हमारा तैयार हो जाए, तो दुर्योधन पर खुश हो गए। ये खुशी प्रसन्न होना बहुत कम प्रसन्न आता है। खुश हो गए, बोलो वरम रोही, बोलो धर्म मांगो, क्या चाहते हो। कहते हम चाहे क्या महाराज, हमारे बड़े भाई है महाराज युधिष्ठिर, वो जंगल में रहते हैं, तो आप कृपा करे, युधिष्ठिर के हम भोजन के लिए पधार रहे। परंतु मेरी प्रार्थना है कि जब द्रौपदी भजन भजन भोजन कर चुके, दोपहर में सब आराम करते हो, उस समय में आप वहाँ भोजन मांगे। ठीक है, तथा सुखा दी करेंगे, ऐसा ही किया। जब ये सब भोजन कर चुके, तो बापू से पहुंचे युधिष्ठिर, हाँ महाराज, तो भाई हम संध्या करने को जाते, एक प्रातः संध्या, एक सायं संध्या, एक मध्यान्ह संध्या, त्रिसंधि, तीन प्रकार, तीन बार संधि और संध्या करते हैं। तो दोपहर की संध्या करके हम आते हैं, भोजन तैयार करो। युधिष्ठिर कहा ठीक है महाराज, बहुत अच्छा। पूछा कि वो गए स्नान करने को, संध्या करने को। पूछा द्रौपदी ने कहा मैं तो भोजन कर चुकी, अब उसमें कुछ है नहीं और आज कुछ बनेगा नहीं। तो विचार किया कि ये सांप दे देंगे और भस्म कर देंगे। दुर्योधन ने इस गूढ़ा भी संधि से ऐसा जाल रचा था। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, द्रौपदी की तो एक पुकार थी, माता कुंती ने कहा कन्हैया तेरे भाई युधिष्ठिर आदि दुख पा रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा माता जी, बुआ जी, मैं क्या करूं, द्रौपदी का चेहर खाते तो मेरे को याद कर दिया, युधिष्ठिर ने राज्य लगा दिया, संपत्ति लगा दिया, खजाना लगा दिया और सब कुछ समझे, अपने भाइयों को भी लगा दिए, अपने को भी लगा दिया और द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया और हार गए। मेरे को याद ही नहीं किया, अगर याद कर लेते तो ये दशा नहीं होती, परंतु मैं देखता रही मैं याद ही नहीं किया। ये यथा माम प्रपंचन्ते तास तथे बजा में हम, मेरे को याद कर ले, मैं उनको याद करता हूँ, मेरे को याद ही नहीं किया। तो भगवान को याद नहीं किया तो द्रौपदी की बात थी, भगवान को याद किए, भगवान की याद करते भगवान चकाए, आए क्या द्रौपदी भोजन लाओ। महाराज भोजन है नहीं, मैं भोजन कर चुकी, कृष्ण न नर्पकाल हो यम, ये हंसी दिल्ली का समय नहीं है, दूर से आया हूँ, परिश्रम हुआ है, भूख लगी हुई है, मेरे साथ हंसी दिल्ली मत करो, लाओ भोजन लाओ। और दिल्ली में थोड़ी करती हूँ, मुझे नहीं है, पिलाओ बोतल लाओ, बोतल लाओ, बोतल लाकर दिखाई। तो महाराज वहां धोते समय कुछ भीतर में लगा हुआ थोड़ा कनका रह गया, वो लेकर गए और पा गया, उसका टकार ली। जो ही वो टकार लेते हैं त्रिलोकी तृप्त हो गई। वे ब्राह्मण वहां संध्या कर रहे थे, तो संध्या करते समय जो अघवर्षण मंत्र होता है ऐसे हाथ में लेकर के जल लगाते हैं नासिका के, और नदी में खड़े हो तो नीचे होकर के नाक लगाते हैं। अब वे संध्या करते हुए नीचे ऐसे होते हैं तो यहाँ तक भरे हुए, नीचे हुआ नहीं जाता, इतना पेट भर गया सबका। एक सामने देख रहे क्या के मेरी दशा यही है भाई, कहते जल्दी करो, दुर्वासा से काम पड़ा है मेरा, भगवान के भक्त थे, ये भी भगवान के भक्त है, मुश्किल होगी, भागवत जी अंश कैसे भोजन को कैसे भोजन करेंगे, तृप्ति यहाँ तक हो गई। महाराज ये झुका नहीं जाता, इतने पेट भर गए यहाँ तक, फिर वहां से भागे जोर से। भगवान ने वहां कह दिया कि बुलाओ सहदेव, जाओ बुला लो। सहदेव बड़ा सेवक था, सेवा करने में सबसे तेज था सहदेव। सहदेव गए वहां जगह पूछा, कहते महाराज ऋषि तो संध्या करते करे बीच में ही यहाँ से भाग गए, कहते नहीं कहा महाराज वो तो चले गए, कोई बात नहीं सब आ जाए तब मुझे कह देना। तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि सबके बाद में भोजन करे वो, और सबको भोजन करा करके वो बाद का भोजन यज्ञ श्रेष्ठा अमृत भोजन, अमृत भोजन होता है, बचाया हुआ पहले से होता है, वो भोजन जहर की तरह होता है, बड़ा अधर्म युक्त होता है। जब पहला खेत में भी कोई फल होता है तो खेत के मालिक अपना नहीं लेते, ब्राह्मणों को पहुंचाते हैं, मंदिर में पहुंचाते हैं, किसी को अतिथि को देते हैं। भोजन बनता है तो पहले रसोई में रोटी बनती है, एक कुत्ते का कुत्ते को रस होता है या अंधकार होता है, दो की बनती है, दो की बनती बनती एक बनती बनने लगी, एक बनती हुई छोटा सा कितना सा पाटे बनने लगा, आजकल वो भी बनता है नहीं मेरे को पता नहीं, मैंने देखा मेरे सामने एक रोटी बनती ही थी, पहले वहां पर एक रोटी बनती उसके बाद में भोजन बनता, और वो खाते थे वो डी जाती थी। मकान बनता तो उसमें मकान छोटा बनता, बीकानेर में जितनी हवेली बनती है उसमें एक ठाकुर जी का मंदिर बनता ही है, आजकल उसमें रसोई बनती है, मैंने देखा जो रसोई बने बड़ा मंदिर बना है उसमें रसोई बनती है। ऐसा हुआ अपन पर रिवाज ऐसी है, यज्ञ शिष्टाचार संतो मुझे यज्ञ शेष भोजन, भोजन बनाते समय बीकानेर मैंने सुना है कोई भीतर से प्रश्न पूछते हैं आज ठाकुर जी का क्या प्रसाद बनेगा, क्या भोग लगेगा आज, कहते आज तो अमुक भोजन बनेगा तो ठाकुर जी का प्रसाद बनेगा, अब ठाकुर जी के भोग लगा फिर प्रसाद हम मिलेंगे हमारे लिए नहीं, भुंजते थे पगम पापा ये पसंद आत्म कारणार्थ, अपने लिए जो भोजन बनाते हैं गीता कहती है ये पापी पाप का ही भक्षण, भुंजते थे तू अघम पापा ये पसंद आत्म कारणार्थ, अपने लिए भोजन बनाते हैं वे भी पाप का ही कोरा पाप का भक्षण करते हैं, इस वास्ते हमारे ठाकुर जी के लिए घर बनाना है, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना है, ठाकुर जी के लिए काम करना है, सब प्रभात परमात्मा के लिए। तो मैं ही नहीं खाना तो भाई मुसलमाना का होता है भोजन, आज खाना खाते हैं खाना खा लिया, तो ये क्या भाषा में ये बात आ गई, पापा मम्मी ऐसे नाम आ गए, बड़ा माता पिता बड़े शुद्ध पवित्र नाम थे ऐसी महाराज संस्कृति जाने जिसमें आपके भीतर ही आपकी खुद की अरुचि हो जाए। नाम में भी राधा कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी आदि गीता गंगा गायत्री नाम बच्चियों का राम है कृष्ण है गोविंद है वासुदेव है नारायण है दामोदर है ये बच्चों के नाम जिसमें भगवान का नाम आ जाए नारायण नाम से ऐसा मिलकर उद्धार हो गया तो बच्चों का नाम भगवान का नाम आ गया भगवान की याद ही होती है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग करते हो आते हो तो कृपा करके थोड़ी इस संस्कृति को जीवित रखो। पांच चीजें है वेशभूषा भाषा और व्यवसाय धंधा और भोजन और कन्या का दान प्रदान पांच चीजें। किसी वर्ण की कन्या किसी वर्ण का पुरुष हो तो वर्ण संग्रह हो गया जाति नष्ट हो जाएगी। भोजन किसी के हाथ का चाहे कर लिया कहीं कर लिया किसी के हाथ का सब कहीं भुखाने लगे तो भोजन में जो पवित्रता है सबके साथ भोजन करने से वो अपवित्र आप में आ जाएगी आपकी पवित्रता दूसरे भोजन में नहीं पहुंचेगी। गांवों में मैं जानता हूँ कई जगह सब नहीं जानता हूँ वो भोजन दूसरों के कारण साथ करने लगे तो लहसुन प्याज आदि ब्राह्मणों में वेश्यों में ये चीज आ गई सब साथ भोजन करने ये नहीं आपकी शुद्धि उस उनमें चली जाए ये नहीं हो अशुद्धि आप में आ गई तो भोजन करने से खान पान खराब हो जाता है। याद से भक्त चारणम बुद्धि आदर्शी जैसे अन्न खाओ वैसा ही मन बनता है जैसा खावे अन्न वैसा बने मन जैसे पानी वैसी बोले वाणी तो अन्न जल के साथ आपकी संस्कृति है आपकी शुद्धि है पवित्रता है निर्मलता है उसमें आज सब मिटा करके सबके साथ भोजन का बड़ी भाई जोरों से प्रचार कर रहे हैं। अभी तो एक और बात ही हो रही है नहीं कहते बालकों को पाठशाला में ही भोजन कराया जाए और उसमें अंडे खिलाया जाए। हम गए थे बीकानेर से कोलाजी बीच में गजने आता है उस पाठशाला में व्याख्यान देने का काम पड़ा तो बच्चे कहते हैं कि हमारे आजकल भोजन कराते हैं या स्कूलों में पाठशाला में और अंडे खिलाते हैं। पढ़ाई की पुस्तक में बालकों के जो पढ़ाई की पुस्तक है उसमें मैंने देखा है एक ईसाई है वो एक हिंदू के साथ पत्र विद्यार्थी करते हैं दोपहर के समय गऊ का मांस बहुत बढ़िया होता है ये खाने में बड़ा अच्छा होता है उसका मैंने निषेध कर दिया तो वहाँ हमारा जज की अधिकारी बीकानेर का ब्राह्मण वो बोला कि वाग भट्ट में भी लिखा है मांस का लिखा है मांस का लिखना शर्म आता है मेरे बोलने के बाद बोला। अब हजारों की भीड़ थी अरे भाई मेरे को बोलने दे बताऊ ठीक तरह से परंतु उसने पीछे कहा क्या कहूँ मैं बोल चुका पहले। ऐसे ब्राह्मणों में ये चीज आ गई वेश जाति में आ गई मारवाड़े में बावड़ बनिया कह करके बता दे मानो हमारे शुद्धि का प्रदर्शन किया जाए तो ब्राह्मण है वेश ये शुद्धि के लिए दो जाति खास प्रसिद्ध है कि खान पान में शुद्ध होगा है मारवाड़ है काठियावाड़ है गुजरात है ये देश मांस से बचे हुए हैं इसमें बहुत कम ऐसा प्रचार है मतलब आजकल ब्राह्मण भी आ गया इन देशों में भी आ गया और संस्कृति आ करके आपकी खुद की अपनी संस्कृति पर अरुचि हो गई आज शिखा ये नहीं रखते बड़े आदमी भी आज शिखा नहीं रखते। मेरी दृष्टि पड़ जाती है मैंने देखा अभी मैंने वहां कहा है सूरत में उन लोगों ने कहा है कि हम ऐसा रखेंगे उन्होंने स्वीकार किया है शिखा रखना कलकत्ते में कहा तो कलकत्ते में मैं वहां तो कोई भाई नहीं देगा तत्काल ही जामनगर के शिखा रख रही माई मुझे चिढ़ाती है मेरे को नहीं शिखा नहीं रख रही छोरे आप जो कोई शिखा रहेगा तो छोरे काट लेते हैं उसमें हजाम करने वाला हजाम वो काट लेता है शिखा ऐसी शिकायत मेरे पास आई है अब कहते रहते आपने शिखा छोड़ दी अब कहे कौन अब कौन बताओ शिखा रखो आप बड़े बड़े हो गए इनके बाल बच्चे हो गए आप खुद भी नहीं रखते अब कहे क्या आपको खुद को शर्म आती तो अपनी संस्कृति पर अपनी अरुचि हो जाए फिर दूसरे को नाश करने की जरूरत नहीं स्वयं ही अपनी खोज अपने कुल्हाड़ी आप ही मारेंगे अपना ही नाश करेंगे। ऐसे खान पान के बीच में पान पराध नशीली चीजें हैं, इनके सेवन कितना स्वास्थ्य बिगड़ता है, कितना धर्म बिगड़ता है, कितना खान पान बिगड़ता है, कितने संक्रामक रोग आते हैं। चाय पीते हैं वो कब से वो भक्ष पिए उसे याद पीते है, किसी रोग वो पीता है दूसरे रोग तो संक्रामक व्याधि आती है। एक बीमारी है जिसका अभी तक इलाज आविष्कार नहीं हुआ है, वो बिना संसर्ग से आती। ये संसर्ग जो रोग है संसर्ग जो संबंध से एक एक छुआछूत से बनता है। अंतर्देशीय पत्र में लिखा रहता था कि छुआछूत मिटाओ, वो महाराज एक बीमारी आने से उस बीमारी ने चेत कर दिया, राज्य की तरफ से वो लिखना बंद कर दिया। ये मैंने देखा है सबने, आप भी देखो, छुआछूत मिटाओ मिटाओ बड़ा हल्ला किया, एक बीमारी आएगा नहीं, वो लिखते नहीं। अब कैसे दूसरी बात तो कहे कैसे, ये दशा हुई है। तो ऐसे संबंध से रोग पैदा होते हैं, वे भयंकर रोग होते हैं। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा होने वाला ब्राह्मण होता है, ऐसे रोग से रोग पैदा होते हैं, वो एक तरह के रोग होते हैं। और जो संकर रोग है, एक के रोग दूसरा ही है, तीसरे का दूसरा ही है, और दोनों रोगों का जहाँ खान पान एक होता है तो तीसरा रोग पैदा होता है। उस रोग का पता ही नहीं इसका नाम क्या है। इस तरह से सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि खान पान आप शुद्ध करो। पहले खान पान आपका शुद्ध होगा, फिर आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। दीपदस तिमर वस्त्राति कर जलन से पशु होते। दीपक होता है तेल का, वो दीपक करने से अंधकार नष्ट हो जाता है। तो दीपक दीपक तिमर वस्त्राति कर जलन से पशु होते। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, अगर आप हिम्मत कर सको, बड़ी हिम्मत चाहिए, इसमें बड़ी शूरवीरता चाहिए, क्योंकि प्रवाह वैसा ही बह रहा है। प्रवाह के सामने चलने में जरा थोड़ा जोर पड़ता है, परंतु बड़ी भाई दया होगी, देश पर दया होगी, अपनी संस्कृति पर दया होगी, आपके वर्ण धर्म पर दया होगी। कलयुग का वर्ण करते हैं जहाँ रामायण तुलसीकृत रामायण में आरंभ में वर्ण धर्म नहीं आर समाचारी श्रुति गिरो धर्म सब नर नारी। आज लोग कहते हैं कि क्या पुस्तक में नहीं पता है, हम लकीर के फकीर हैं, हम तो नई रोशनी का आदमी है, प्राइवेट लाइफ है हमारी, हम तो स्वतंत्र हैं। आज स्वतंत्रता नाम है, इसका नाम उश्रृंखलता है। बेमर्यादा चलना है, ये उश्रृंखलता है। मर्यादा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मर्यादा का उश्रृंखल होने से इधर के रहे उधर के। त्रिश्वास से सज्जनों आध्यात्मिक उन्नति आप चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो आप अपनी मर्यादा में चलो। बहनों माताओं में मर्यादा रहे, भाइयों में मर्यादा रहे, बालकों में मर्यादा रहे, बूढ़े बड़ों में जो कि सिखाने वाले हैं, जिस दिन से उठी गए तो खान पान बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गया। मेरे मन में आई यहाँ दो चार पांच बार कितनी आई, कई बार मन में आई, यहाँ अभी अहमदाबाद आने के बाद मन में आई कि अंग्रेजों ने ऐसी युक्ति की है, पहले मुसलमानों ने पार काट करके अपना धर्म बढ़ाया, विनाश किया। अंग्रेज ऐसी काम करते हैं कि धीरे धीरे बालकों को हाथ में लिए और बालकों के भीतर रुचि पैदा कर दी, वे बालक वे हो गए जवान, आज वह बाल के जवानों के भीतर में ही वर्षिका की रुचि हो गई, तो इनको काटना नहीं पड़े, आप ही काटेंगे। तो मेरे मन में आई कि देखो कितनी बात कितनी चतुराई गई, समाज में कुछ कहना नहीं पड़ा, किसी को निषेध करना नहीं पड़ा, आप से आपसे उठका कर अपना आप दूसरे को काटना पड़े ही नहीं। अभी देखे जाए इनमें कितने का आदमी शिकार मिलेगी। जैसे अंग्रेजों की पोशाक में उसमें टाई ले जाया गया, टाई कोट पर पहन करके यहाँ पर टाई लगाई जाती थी। क्या है ये अंग्रेजों का खास इष्ट चिन्ह है। ईशा को फांसी दी गई तो उसका चिन्ह है कि अपने इष्ट का वो रखते हैं। वो सभ्यता में ऐसा लगाया कि आप दूसरे सगले पहनने लगे टाई लगाने लगे। हमारे घर में रहता है इष्ट देव की मूर्ति है, तस्वीर रहती है, तिलक होता है तो वो भी अपने अपने संप्रदाय का होता है, अपने संप्रदाय का तिलक होता है, क्योंकि यह गुरु द्वितीय चक्र है, वो गुरु आज्ञा चक्र है, तो गुरु के चक्कर में यहाँ पर चल रह जाता है, तो संप्रदाय की पहचान होती है। तो आपके हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, क्या है, ये चिन्ह है खास, तो ईसाइयों का चिन्ह है टाई लगाना। ड्राइवरों को देखा है जो ईसाई धर्म में और ईसा की मूर्ति रखते हैं गाड़ी में, मैंने मोटर में देखा है साक्षात। जो हिंदू ईसाई बन गए हैं वो ड्राइवर होगा तो ईसा की मूर्ति पर सामने रहता है। महाराज जब ईसा के दिन आते हैं, बड़ा दिन, तो उत्सव मनाते हैं कलकत्ते आदि में बड़े जोर शोर से, जन्माष्टमी का नहीं है, रामनवमी का नहीं है, बड़े दिन के उत्सव मनाते हैं, ये हमने देखा है। अब ऐसी प्रभाव चला है, उसका भी महत्व हो रहा है। तो ऐसे सामने आप अगर कैसा करें, अपना विचार करें तो बहुत अच्छा हो, हमारे को बहुत मदद मिलेगी, हमारे को उत्साह होगा, हम भी समझेंगे भी करा मानते हैं। फिर भी आने जाने के वहां पर व्याख्यान दो, वहां चलते लोग मानते हैं, अगर आप नहीं मानते तो भी मेरा ऐसा नहीं कि आप नहीं मानेंगे तो मैं आऊंगा ही नहीं, ये मेरा विचार नहीं है। शरीर है, पता नहीं कब होगा कब नहीं, परंतु आप मानेंगे तो उत्साह ज्यादा होगा, ये तो आप ही समझते हैं, सभी समझते हैं। अरे भाई दुकान भी आप वहाँ लगाते हो जहाँ माल बिक्री होता है, अरे माल बिक्री हो वहाँ समझ कौन सी दुकान लगाएगा, तो हमारा माल बिक्री हो तब तो दुकान लगाओ, हम भी हमारा माल है आप स्वीकार करो तो हमारे माल की बिक्री होती है, तो हमारे उत्साह आता है, चलो भाई वहाँ अच्छी बिक्री होती है, लोग अच्छा मानते हैं, तो चलो वहाँ बाजार लगाओ अपने दुकान। और आप खरीदते ही नहीं तो हम भी निराश हो जाते हैं, फिर भी आते हैं, लोभ होता है तो दुकान तो बंद लगाता है बेचारा, क्या करे, परंतु पैदा हो रहा आनंद है वो बंद कैसे हो गया बिना पैदा के। इस बात हमारी पैदा हो गई तो हम बड़े खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मन में स्वतः उत्साह होगा, चलो भाई वहाँ लोग मानते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री जप करते हैं, सब अपना अपना जो वास्तव में हिंदू धर्म है उसका अनुष्ठान करते हैं, बलि विष्णु देव करते हैं। गांव में बलि विष्णु देव की वो जानकारी नहीं है, परंतु हमारी माताओं ने, इन लोगों ने धर्म को बचा कर रखा है, पुरुषों की अपेक्षा इनमें धर्मात्मा पर ज्यादा है। आपके घर में स्त्रियां आती है वो दूसरे कुल की आती है, परंतु आपके पिता की जब तिथि आने वाली है तो स्त्रियां कहती है आपके पिताजी का श्राद्ध करना है, ब्राह्मण को निमंत्रण दो, स्त्रियां प्रेरणा करती है जो दूसरे वंश में पैदा हुई, आप उस वंश में पैदा हुए, आपको पिताजी तिथि याद नहीं है, बहनों को याद नहीं। हमारी बहनों के भीतर में धार्मिक भाव, धार्मिक सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, तीर्थों में जाओ, इनका उत्साह बहुत रहता है, विशेष हृदय कोमल है, भगवान ने बनाया हमारा पालन करे, अगर इन्हें का कोमल हृदय नहीं है हमारा पालन कौन करता। पिता मर जाए तो माँ पालन कर लेती है, बच्चों को पता ही नहीं लगता, और माँ मर जाती है तो बच्चों का पालन करना मुश्किल है, कहा तो अपनी बहन के पास भेजेंगे तो अपनी सास के पास भेजेंगे, पाल नहीं सकते। मिजाज तो ये करते हो, स्त्री क्या करती है, घर में बैठी रहती है, हम कमाते हैं, क्या करती है पता लगे, एक दिन आठ पहर आप बच्चे को गोदी में रखो, आपको पता लगे स्त्री क्या करती, तंग आ जाओगे, नहीं पालन कर सकते, वो सब सह लेती है। ये माता है, वो भूमि का स्वरूप, पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी पर तटी फिर पैसा फिरते लाते मारते तो पृथ्वी क्षमा करती है, ऐसे मातृशक्ति में विलक्षणता है, उस मातृशक्ति का आप अपमान है, गर्भ में बच्ची आवे तो उसको गिरा देना है, बड़ी भारी हत्या है, कन्या है कन्या, और मातृशक्ति है वो माँ है, बच्ची छोटी सी दिखती है गर्भ में वो माँ है, अगर माँ बनने वाली है वो, तो मातृशक्ति की हत्या करते हो, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी दोष है। आज भी दुनिया में मैं देखता हूँ गाड़ी में जहाँ चढ़े हुए हैं बहुत भीड़ होती है, जहाँ स्त्री हो जाए अरे इधर रहो जाए इधर रहो, देखो स्त्री बैठी जा ध्यान दो स्त्री बैठी, ये आज विचार है, ऐसे जमाने में भी आज तक पांच बार दो चार वर्षों मैंने नहीं देखा, पहले देखा है गाड़ी विशेषता से, तो ख्याल रखते हैं। तो ऐसे जमाने में अन्नदाता आप कृपा करें जो कि संस्कृति को बचावें, तो ये नशा पता करना है बहुत करा। नशा कारण भी नशा, नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में अली नशा में आश, इसे बहुत नुकसान होता है, वृत्तियां नष्ट होती है, ऋषिकेश स्वर्गस्थल में वहाँ बात चली तो अच्छे महात्मा ने कहा कि ये मदिरा नहीं पीना चाहिए। मदिरा में क्या दोष है महाराज? कि मांस से ज्यादा दोष है, मछली मांस अंडा से ज्यादा मदिरा में दोष है। क्यों? कि मदिरा में और व्यभिचार में एक ऐसी वृक्ष शक्ति है कि भीतर धार्मिक परमाणुओं का नाश करती है। जैसे भजिता तो कथिता धाना प्रायो बीजा, जिन दानों को आप भून लो, चना है उनको भून लिए जाए, उनमें अंकुर देने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, खाने में काम आ जाएंगे, पर पृथ्वी में बहुत गल जाएंगे, अंकुर नहीं देंगे। तो अंकुर देने की शक्ति नष्ट होती है दो में, एक तो भर्जिता कथिता क्वाथ बना दे उबालने तो उसमें शक्ति नष्ट होती है, एक भूनने से। इस तरह से मदिरा पीने से भीतर जो धार्मिक अंकुर है वे संस्कार वे नष्ट हो जाते हैं। मांस आदि करने पाप लगता है तो पाप तो प्रायश्चित हो जाता है, पर अंकुर ही नष्ट हो जाते तो जमेगा क्या? वो उगेगा क्या बोलो? वो जमेगा तो अंकुर होगा तब तो धर्म के अंकुर का नाश करने की शक्ति है मदिरा आदि में। इस वास्ते वो बड़ा भारी पाप माना गया है। मुसलमानों की बात हमने सुनी है कि मदिरा लग जाए इतने चमड़े काट दो, इतना अशुद्ध मानते हैं मुसलमान, ऐसी बात सुनी है। तो इतनी बात अब साधुओं में भी देखा है, गंगा जी सबको पवित्र करती है परंतु उसमें वर्ण आता है सुरा कुंभ मिवापगा। नदियां पवित्र करने वाली है, गंगा जी पवित्र करने वाली है, पर तो मदिरा का पात्र जिसे मदिरा रहा है वो पात्र गंगा जी में देख जाए तो भी वो पवित्र नहीं होगा। सुरा कुंभ वो गंगा जी भी पवित्र नहीं करती, इतनी अशुद्धि उसमें बताई गई शास्त्रों ने। अब उसका जब सेवन करते हो और गाय बात कैसी होगी? बड़ी आश्चर्य की बात है। दवाई के नाम से 400 खिला दो और व्यापार नाम से 400 कर दो, हड्डियों का व्यापार कर लिया। युद्ध के समय में वेश जाति ने मांस सप्लाई किया पलटन को, फौज को, व्यापार है। अरे व्यापार है तो व्यापार तो ठीक होना चाहिए था। आदित स्मृति में 10 प्रकार के ब्राह्मण बताए, जैसे चांडाल ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ऐसे दस्तावेद बताए, जो मदिरा आदि बेचने करते हैं वे चांडाल ब्राह्मण है, नीचे बड़बड़ बढ़ेगी। तो वो व्यापार करना बड़ा निश्चित होता है। रसकस की बिक्री बहुत खराब बताई है, जैसे घी है और चीनी है, गुड़ है और तेल है, लाख लाकर बहुत ज्यादा ऐसे व्यापार को खराब बताया। रसकस की बिक्री ऐसे चीजों की तो वो आज बिक्री कर रहे हैं, मदिरा का बिक्री कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और सेवन कर रहे हैं। ये अशुद्धि बिठाओ सज्जनों तो पारमार्थिक बातें लगेगी, अच्छी बातें पारमार्थिक बड़ी सुगम कल्याण करने वाली बातें वे भी लगती नहीं। कारण क्या है? कि उसमें कारण अशुद्ध अंतकरण होने से भीतर में शुद्ध चीज बैठती नहीं। कर्म जिना का चीखना देते हैं शब्द उछाट, जन हरिया लागे नहीं घड़े चोपड़े छाट। घड़ा होता है तेल का घी का, वो बरसात में रख दो छाट पड़ते ही दूध फेंक देगा, वो पावर लगेगा नहीं, उसको चिपके नहीं। ऐसे जिनके पाप ज्यादा होते दोष होते हैं अच्छी बातें चिपकती नहीं, वो देते हैं सब छाट सब फेंक देता है, जिससे कोई बढ़िया बात है उसको फेंक देगा। क्यों? कर्म सीखना है ना, ये सीखने कर्म होते हैं, बहुत भयंकर कर्म होते हैं, वो अच्छी बात करने नहीं देते। बात ठीक है कल्याण करने वाली है परंतु मन में सुहाते नहीं, अब खुद की अरुचि हो गई, अब उनको कौन सिखाओ। इस वास्ते सज्जनों आप लोगों को कहना है, बहनों माताओं से कहना है, आपने अपने बच्चों को सिखा सूत्र सिखा दे रहा हो सूची कराओ तो बच्चे आपकी बात मान लेंगे, माँ की बात मान रहे। एक बात याद आ गई, मैं भिक्षा गया थे घर, तो भिक्षा गया तो वो माता जी भिक्षा लाने को गई तो छोटी बच्ची सामने खड़ी है, बाबा जी। हाँ बोले भाई, आप कान कतरते हो, कान काट रहे थे वो? नहीं नहीं काट रहे हो, मेरी माँ कहती है। अब माँ कह रही बड़ी पक्की बात, माँ कह रही है इससे बड़े क्या उपदेश होगा, मेरी माँ कहती है ये कान काट के। भाई मैं कान को क्या करूँ बताओ, कान काट गई तो क्या करूँगा मैं कान को। बात सच्ची काटते हैं कानों में तो सुनाते हैं आपको बातें, पारिवारिक बातें कानों में सुनाते हैं, तो किस तरह से आप इस तरह लग जाओ तो एक कान तो कतरते हैं भाई। फिर विचार किया भाई कैसे कहते कान काटने की, तो कान काटना काम तो हमारा है। वो बच्ची कहती सच्चा भाई मेरे काटना नहीं, मेरी माँ कहती है, माता करे तो धर्म का पालन हो जाए। इन्होंने धर्म को आज बचा रखा है, हर एक तरह की धार्मिक संस्कृति है, इनके हृदय में भाव है। आप जल्दी जल्दी जरूर जा रहे हो उधर उधर जाओ भाई, ये पक्की रहती है अपने मतलब मंदिर जाएंगे नमस्कार करेगी, थोड़ा दाना डाल देगी, थोड़ा पैसा डाल देगी, नमस्कार करेगी, प्रणाम करेगी, ब्राह्मण को आटा दे देगी, कुछ कुछ दान कर देगी, स्वभाव है इनका करने का। ये अन्नपूर्णा माँ है, समझिए जैसे भगवान शंकर फिर अन्नपूर्णा है तो पालन करती है, ऐसे अन्नपूर्णा है, सब भोजन कराती है। पति प्रथा के लक्षणों में लिखा है कि पति को भोजन कराते समय धर्म पत्नी होती है वो माँ की तरह होती है, भोज्य सुमाता है तो पत्नी, पर भोजन कराते समय थोड़ा और थोड़ा और और भोजन कर लो, रसोईया है रसोई बनाते भोजन करो, फिर बस तो थी ऐसी आप तुम्हें देख कर ज्यादा पहुंची कम काम चल जाएगा। माताओं में नहीं होता, माताओं खा ले। भगवान राम जी को जब राजगद्दी की बात हुई कि आज राजगद्दी होगी, तो फिर वो हो गया वनवास, तो माता कौशल्या को पता ही नहीं के कहीं ने वरदान मांग लिया, राम जी दशरथ जी ने दे दिया। अब माता कौशल्या से मिलने को गए, नमस्कार किया तो बेटा कुछ खा ले, अब ये देखो आज सवारी निकलेगी तो सवारी घूमने की देर बहुत हो जाएगी, भोजन में देरी हो जाती, कुछ खा लो पहले। अच्छा तो कहा माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, वनवास बंद कर राज्य मिल गया, वनवास हो गया नहीं बनवा राज्य मिल गया, और मिल गया मेरे को। मंत्री पुत्र ने कहा महाराज ऐसी बात हुई, तब कहा कि देखो तुम्हारे पिता ने कहा ना, पिता के बदले वनवास में तो जन जाओ जान बड़ी माता, पिता से माता का दर्जा ऊंचा होता है। कौशल्या जैसे पति पिता श्रेष्ठ राम जी की माँ बनने वाले, वो कहती है कि माता का दर्जा ऊंचा है। अपने मुंह से राम लला वनवास में न जाए, प्यार है पुत्र पर, इस वास्ते मैं कहती हूँ बात आपको करनी पड़ेगी। पिता का कहना माँ का कहना दोनों में, माँ का कहना तुम्हारे को मानना पड़ेगा, तुम्हारे पिता वनवास में भेजते हैं और मैं रखती हूँ राज्य में, तो तुम्हें राज्य रहना पड़ेगा। दोनों विरोध होने पर तो जन जाओ जान बड़ी माता, अरे जो पितुमा तो कहो बन जाना, अरे छोटी माँ ने कह दिया है मन में तो बेटा तो कानन क्षत अवरे समाना, पिता से 100 गुना अधिकार मेरा, मेरे से 100 गुना अधिकार छोटी माँ का, जो पितुमात कहो बन जाओ कानून सत सतो। जैसे कैसी हमारी संस्कृति है, हमारी चाची है ताई है ये माँ के समान बड़ी, उनका आदर धर्म देने वाली माँ से भी ज्यादा करो, ये माँ है। इस वास्ते मारवाड़ में बड़ी माँ कहते हैं, राजस्थान में राजपुताना में मीठी माँ कहते हैं अपनी माँ, माँ वो जो ताई होते है ना बड़ी माँ, वो बड़ी माँ कहलाती है, उसको कहते हैं मीठी माँ। राजपूत मीठी माँ है, वो तो खड़ी माँ मीठी माँ, तो इसमें बड़ा आदर है उनका मन में, विजय बड़ी माँ है वो। युधिष्ठिर आदि के वीर गांधारी को बड़ी माँ कहते थे, कुंती तो माता है और गांधारी बड़ी माँ है, बड़ी माँ के पैरों पड़ते कोई आशीर्वाद देती तो अपने बालक से अपने बच्चे ही है, चाहे चाची हो ताई हो चाहे माँ हो, आप माँ हो सब माँ हो, आपके बच्चे है सभी आप पालन करती हो, तो ये हमारी संस्कृति कितनी पवित्र है सज्जनों, इसकी रक्षा करो। खूब विचार कर लो, आप सोच लो, और बढ़िया बात हो सोचेगा ये तो मेरे प्रति आप भाव रखते ही हो कि मैं कोई आपको धोखा नहीं देता, आपको अधर्म में नहीं ले जाता, अगर ऐसा बैम होता तो मेरे को ऊंचा टंगाते ही क्यों, बात सुनते ही तो मेरी बात आपको विचार है मैं सीखूंगा तो आपके हमारे हित भी है, आपके हित की हमारे भी हित की, हमारी को भिक्षा भी शुद्ध मिलेगी, क्यों आप भोजन तो आपसे ही मिलता है ना, हम कहां से ना भोजन आपसे ही मिलता है, हमारी उसकी निर्वाह आपसे ही होता है, आप नहीं पालन क्या करोगे, एक संत क्या करते, भाई तुम हमारे माँ बाप हो। संत आए किसी केस में, बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, शिव जी ने कहा तो वो बोले कि देखो भाई तुम हमारे माँ बाप हो। कैसे माँ बाप है, हम पैदा हुए ग्रस्तों से, कुछ साधुओं थोड़ी पैदा होते हैं। तो माँ बाप पैदा करने वाले माँ बाप होते हैं और पालन करने वाले माँ बाप, तो पैदा तुम्हारे से हुए और पालन भी तुमने किया तो तुम हमारे माँ बाप हो। और देखो भाई तुम माँ बाप भी आ तुम हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो। ये दोनों कैसे महाराज, माँ बाप भी तुम हो और बेटा बेटी भी तुम्हें हो। कि हम बीमार हो जाए तो सेवा कौन करे, बेटा बेटी करे। तो हम बीमार पड़े हैं तो भोजन बना देना, रक्षा करना, आप ही काम करते हो तो बेटा बेटी भी आप ही हो हमारे। और बेटा बेटी कौन है बताओ, सेवा करने और आप ही हो। संत बोले मेरे को बड़ी विचित्र बात लगी कि माँ बाप भी आप हो तो बेटा बेटी भी आप हो, हमारे तो कुटुंब आप ही हो, आपके सिवाय हमारे कहा कुटुंब है। तो आप तो माँ बाप भी आप, बेटा बेटी भी आप, रक्षा करने वाले, सेवा करने वाले, और कौन बीमार हो जाए तो कौन पूछेगा बजाय। लड़का लड़की करे सेवा तो बड़े बूढ़े हो गए, तो आप बूढ़े हो जाते सेवा भी आप ही करते हो। इस बात कहना भी आप ही मानते हो, आप मानते हो तभी प्रचार होता है। अगर हमारी कहना आप न मानो तो हमारे पास कारागार तो है नहीं, कि नहीं मानते कैद में रख देंगे, ये तो हमारे पास है नहीं। हम तो कह सकते हैं ब्राह्मण कह छूटे, बैल बैल छूटे, मारवाड़ी कहावत है, वो कह देता है, बात बता देता है। अब बता करना आपकी बात, संतों की बातें सुनी है व्याख्यान में, कभी महाराज ये मोर होते हैं, ये बोलते हैं, वर्षा होने से बोलना देवी का काम है, पर वर्षा बरसना तो इंद्र का काम है, वो बरसे न बरसे तो हम तो बोलते हैं, बोलते बरसो तो आप तक तो होगा, आप कृपा करो इन बातों को मानोगे तो वर्षा हो जाएगी, तो सुखाल होगा, बड़ा अच्छा जमाना होगा, नहीं तो भाई आपकी जैसी मर्जी, परंतु मेरा कहना है कि आप कृपा करो तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। माल बिक्री होता है तो आप दुकान रखते हो अगर नहीं, सीधी सारी बात है, जब बिक्री नहीं हो तो दुकान करोगे, कौन मेहनत करे, क्यों माल लावे, क्यों करे, बिक्री नहीं होती तो क्या करे, पैदा कैसे होगी। माल बिक्री होने से पैदा होता है, तो हमारे माल तो यही है और बिक्री आप ही हमारे ग्राहक हो, और हमारी कौन खरीदेगा बताओ, कोई मुसलमानों में जाकर कहें वो खरीदेंगे, कोई ईसाई खरीदेंगे, यहूदी खरीदेंगे, हमारे खरीददार तो आप ही है। आपसे उम्मीद की जाए, 2025 की बात है, वहां चातुर्मास था हमारा सेंट्रल, तो साधु के कह रहे स्वामी जी ये जो बात है ना परिवार नियोजन पात्री, ये तो ग्रस्तों की बातें हैं, ये साधुओं के नहीं ग्रस्तों की बातें हैं। मैंने कहा ग्रस्तों की बातें तो ग्रस्त रहे तो सुनेंगे, ग्रस्त हिंदू तो नष्ट हो जाएंगे, ईसाई सुनेंगे वही बात, मुसलमान सुनेंगे, कौन सुनेगा, अरे भाई सुनने वाली नहीं रहेगी तो कैसे कहेंगे। तो ग्रस्तों को कहे अन्नदाता आप बचो, अन्नदाता अन्न आप ही तो देते हैं, हमारे घर में अन्न होता है, हमारी खेती होती है, व्यापार होता है, दुकान है, तो इस वास्ते अन्नदाता ही काम करे महाराज, आप तो अन्नदाता है, हम तो भिक्षुक है आपके घरों के पलने वाले हैं, आप घर से पले, और खोती सुनावे खरी सुनाओ तो आप सुनावे, किसको सुना बताओ, बालक तो माँ बाप से ही कहे अथवा बेटा बेटी से कहो, किससे कहे और कौन सुनेगा। इस वास्ते प्रार्थना आपसे ही करते हैं हम, तो आप माँ बाप हो, माता पिता हो, पालन करने पैदा करने पालन करने वाले आप, इस बात हम तो बच्चे हैं और कहेंगे ही, वाले भी कहे नहीं कहे तो किसने कहे। इस बात से आप कृपा करो, अपनी संस्कृति तो शुद्ध रखो, खान पान पवित्र रखो, बहनों माताओं आप पवित्रता रखो, बच्चों से कहना है कि आप माँ से बनवा लो, जो चीज आपको अच्छी लगे बाजार में माँ के रो करके माँ ये चीज बना दो हमारे को, हम तो ये खाएंगे, माँ को करना पड़ेगा, बोले बालक की बात माननी पड़ती है, आधी रात का ही बच्चा रोने लग जाए तो घर वाले सब उड़ जाए, अरे बालक रो रहा है और बहू काम कर रही है, अरे बच्चा रो रहा है तो सास कहती है बहू देखो बच्चा रो रहा है कि मैं काम कर बैठे आग लगे, बच्चा रो रहा है आग लगे काम के, अरे बच्चा काम करता नहीं और करने देता नहीं दूसरों के, उसमें भी बच्चे के पक्ष में सब, अरे बच्चे की माँ काम कर दूसरे पक्ष में कोई नहीं, सास है, ससुर है, देव है, जेठ है, धन है, जितने हैं सब बच्चे के पक्ष में, ये खुद काम करता नहीं, कर्म देता नहीं। इस तरह से बालक की बात सब सुनते हैं, बड़े को सुनने का काम होता है। इस वास्ते आप लोग उसे कहते हैं आपस में प्रेम का बर्ताव करो, एक एक को नमस्कार करो, एक एक का हित करो, आराम से प्रेम से रहो। जहाँ संपदा संपत्ति नाना, आपस में आपका प्रेम का बर्ताव करोगे तो लक्ष्मी बढ़ेगी, लक्ष्मी वहां आती। जहाँ कलह होती है ना वहां धन नष्ट हो जाता है। आपस में भाई भाई के, बहनों बहनों के, दुनिया जिठाने के, सासू नानद के, भुजाई के आपस में बैर होता है तो लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। अरे प्रेम होता है वहां संपत्ति आती है, माता लक्ष्मी तो वहीं आती है जब शांति रहे। इस बात से आपस प्रेम का बर्ताव रखो, एक एक की सहायता करो, एक एक को सुख पहुंचाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके शांति रहे, सब नियोग रहे, सबके सभी हृदय आनंद मंगल आनंद, माँ कष्ट दुख अपने किसी को भी दुख न हो, संताप न हो। ये हृदय का भाव शुद्ध रहने से बड़ी शांति, जैसे वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है और भजन बनता है। प्रसन्न चेत से यासु बुद्धि परिवर्तित होते, प्रसन्न चित्ते वाले की बुद्धि परमात्मा में बहुत जल्दी सिद्ध होती है, संक्रम रहता है, रसायक स्वादी विघ्न के समाधि के विघ्न है। तो सच है अंतकरण में अच्छी बातें आती है, निर्मल अंतकरण में निर्मल बातें आती है। स्वास्थ्य अपना शुद्ध अंतर्गत शुद्ध रखो, व्यवहार शुद्ध रखो, एक एक अहिंसा हो, एक एक की सेवा करो, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम आवश्यक है। एक एक की सिद्धि करने से बड़ा कल्याण होता है। इस वास्ते भजन स्मरण करो, कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, गीता आदि शास्त्र पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो, और जितनी जो गीता पेश की सस्ती पुस्तकें मिलती है, पढ़ने में सरल, लिखने में भी शुद्ध और दामा में सस्ती और समझ में आ जाए जल्दी, ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं, उनको पढ़ करके अपना धर्म शुद्ध करो, अपने आचरण निर्मल बनाओ। कितनी भगवान की कृपा है कि वो जानने के लिए हमारे को शास्त्र मिलते हैं, नहीं तो पुस्तक मिलनी मुश्किल। हम क्या करें क्या न करें, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जान बेरा सुरा आसुरा जना प्रवृत्ति च निवृत्ति नविदु, वो जानते ही नहीं क्या करना नहीं क्या नहीं। तो तस्मात शास्त्रम प्रमाण थे, कार्य कार्य व्यवस्था तो कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। वे पुस्तकें भी सस्ती मिल रही है और सब काम ठीक हो रहा है, तो आप अच्छे कैसे चले। अब इसमें कोई शंका हुआ आप करो, संदेह हो पूछो, करो वैसे अपने जीवन बनाओ। केवल सुनने से भी लाभ होता, केवल सुनने भी मैंने सुनने के अनुसार कार्य करने से जो लाभ होता है वो सुनने से केवल नहीं होता। मिठाई की बातें की जाए, भोजन की बातें, भूखे को अच्छी लगती है, प्यासे मरते को ठंडी हवा भी अच्छी लगती है, ठंडे जल की बात भी अच्छी लगती है, पर पीने पर जो शांति होती है वो केवल ठंडी बातें तो ही शांति होती है। ऐसी बातें भी अच्छी है परंतु आचरण बनाओ तो बहुत विशेषता से लाभ की बात है, तो कृपा करके उनको काम मिलाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण। ऐसे भोजन कराते हैं, भोजन के बाद में दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण भोजन देते हैं, दक्षिणा दी जाती है ना। तो ये सत्संग है, कथा थाद अर्थ प्रसंग घृत मिला है, हृदय ऐसी रीत सो चारों वर्ण जिमाए, वो ब्राह्मण भोजन है चारों वर्ण जिमाए, भोजन है। कथा कह दी जाए, कोई भागवत गीता आदि वो तो थाल होता है, उसमें अर्थ कर दिया जाए, वो उसमें अन्न परोस दिया गया, और उसमें तरह तरह युग थे प्रतियोग थे दृष्टान्त आदि कहना, ये उसमें साग दाल भात और घी आदि घृत मिला है। रजब ऐसी जिसमें चारों वर्ण जीमा है, तो भोजन तो हो गया। अब भोजन में दक्षिणा के इसमें पहले क्यों जाते हो, दक्षिणा तो लो, कम से भगवान का नाम कीर्तन होगा, ये दक्षिणा होगी। बड़े बड़े ब्याह होते हैं, उन ब्याहों में लाखों रुपए लग जाते हैं, हजार दो हजार अधिक लगा तो वाह वाह हो जाती है, या दो तीन हजार कंजूसी कर दी जाए तो महाराज के लाखों रुपए गिर जाता है। तो इतनी देर आप बैठे बड़ा ठीक हुआ, अब थोड़ी सी बात में क्यों ब्याह बिगड़े, थोड़ी सी और कीर्तन कर लो, कितना बढ़िया काम होगा, थोड़ी सी दक्षिणा मिल जाएगी और ब्याह बिगड़ेगा नहीं। थोड़े में ज्यादा समय तो लगा ही दिया आपने, पांच सात मिनट और लग जाए।